Też pamiętam taki Sylwester z trójką. Kiedy miałem 12 lat, kończył się rok 83, zaczynał 84, Marek Niedźwiecki wtedy powiedział, zaśpiewał moja ulubiona wokalistka mijających 12 miesięcy. No i Annie Lennox zaśpiewała Sweet Dreams Are Made of This. Dziś na 3 minuty przed nowym 2015 rokiem. Accept it, but soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. The line, it is drawn, the curse, it is cast. The slower now will later be fast. The present now will later be past. The order is rapidly fading. And the first was now, will later be last. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. Bo to przecież prawda. The times, they are changing. The birds, wielki utwór Boba Dylana w ich wersji. A teraz pan co zrobi? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja teraz się przygotowuję szampana, żeby go otworzyć przed północy. Właściwie o północy równo. Ostatnia minuta. Tomasz Żonda będzie z państwem po północy. Jesteś gotowy? Powiem ci szczerze, że słuchałem ciebie troszkę i właściwie połowę płyt, które ty zagrałeś, też wziąłem. Także teraz muszę szybko zmienić repertuar. Będzie dużo nowości u mnie. Natomiast na początek będzie troszkę starych rzeczy, ale to tylko przez trzy pierwsze utwory. A potem będą bardzo, bardzo świeże piosenki. Dziękujemy państwu za 2014, za jego wzloty i upadki, za dziwne zdarzenia, za piękne zdarzenia, za łzy, za radości, za smutek, za maile, za wszystko, co się stało między nami w tym mijającym właśnie 2014 roku. 25 sekund. Tomek otwiera szampana, ja będę to odliczał. Michał, czy jakieś fajerwerki zrobimy? 20 sekund, uwaga, 20 sekund starego roku. W tej chwili 16 do nowego. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Nowy 2015 rok. Proszę państwa. O, tu jeszcze musimy się... No tak. Jest. Mamy nadzieję, że u państwa fantastyczna atmosfera. Przekażcie swoim najbliższym najlepsze życzenia i dla tych wszystkich, którzy słuchają... Dokładnie. Dla tych wszystkich. Słuchają trójki. Wszystkiego najlepszego. Tomku, oby pokój 18 fajnym pokojem był przy Myśliwieckiej 357. Ja będę z państwem do trzeciej. Tak jest. A ode mnie dla państwa... Cóż, te życzenia są wciąż takie same. Co roku. Od 12 razy. Dużo i właściwie tylko miłości. Pa. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.

fell past blind. She lost her youth and she lost the Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Cobra Cabana, the hottest spot north of Havana. At the Cobra, Cobra Cabana, music and passion were always the fashion at the Cobra. Don't fall in love. Don't fall in love. Pani do Andy Williams, właściwie dla mnie sylwestrowy zestaw obowiązkowy. UKF@polskieradio.pl to adres mailowy, który może dzisiaj się przydać. To nie jest muzyczna poczta UKF, ale adres prosty, więc sylwestra jak najbardziej zapamiętywalny. UKF@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą nam opowiedzieć, co się u Państwa dzieje w sylwestra przy radioodbiorniku, to czekam na Państwa maile. Napisała Pani Sylwestra, która dzisiaj obchodzi imieniny, a Pan Wojciech urodziny. No i życzą nam wszystkiego dobrego, my im również. 1975 w trójce w Sylwestra. The Annual 2015 to płyta, którą co roku wydaje Ministry of Sound i pomyślałem sobie, że dzisiaj będziemy rekomendacje mistrzów muzyki klubowej dzisiaj również tu w trójce prezentowali. Pierwsza trójka od nich w tej chwili. Sun And can you give me everything, everything, everything? 'Cause I can't give you anything. And if you drum so right, clap your hands, you're so right, clap your hands, drum so right. As long as I got you, baby. Clap your hands, drum so right, clap your hands, you're so right, clap your hands, drum so right. As long as I got you. Wcześniej Landgrama w wersji zupełnie innej niż ta, do której się przyzwyczailiśmy, i Second City. UKF @polskiradio.pl, pan Jędrzej Skutna napisał do nas prośbę, byśmy uszczęśliwili z okazji nowego roku jego rodziców i zagrali cokolwiek grupy Yellow.

cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, because you know I'm all about that bass. Sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Calvin Harris. Właściwie zastanawiałem się, który utwór Calvina Harrisa dzisiaj zagrać. No i wybrałem ten nowszy, Blame. Wcześniej Meghan Trainor i Lily Wood. UKF @polskieradio.pl. Pozdrawiam nas wszystkich, pan Marcin z Antypodów. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door, you a question, cause I know that you're an old-fashioned man, yeah. Means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human?